الحديث يا ستة عن جندب ابن عبد الله البجلي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخبس وهو يقول جندب ابن عبد الله البجلي أسيما نلمسك يمتوم عليه الصلاة والسلام قبل هذا كوفك وسكو تان وهو يقول ناي وسيما امتوم عليه الصلاة والسلام قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء حقيقة ميمي نلikuwa kwenu nyinyi ama ميمي نلikuwa kwenu nyinyi إخوة وأصدقاء ni ndugu zangu na marafiki zangu wa inni abra'u ila Allah an yakuna li fikum khalil na mimi nakataa na nakanusha na jitakasa na Allah subhanahu wa ta'ala an yakuna li fikum khalil kwamba mimi nimfanye mmoja wenu awe ni khalil wangu na khalil ama al-khalla au al-khulla ni a'la darajat al-mahabba ni daraja ya juu kabisa ya mahabba ndio maana al-khulla mtume alayhi salatu wassalam anajitakasa kwamba amemfanya sahabi yoyote katika masahaba zake kwamba ni khalil kwa sababu gani kwa sababu mahabba ya juu kabisa yaliyoko kwenye mtume kwenye moyo wa mtume alayhi salatu wassalam mahabba ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala daraja ya juu kabisa ya mahabba iliyokolea kwenye moyo wa mtume alayhi salatu wassalam mahabba ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hakuna nafasi ya mtu mwingine kuingia ama kupenda mtume alayhi salatu wassalam aliwapenda masahaba zake na hii inaonyesha tofauti baina ya al-khulla na mahabba na utakuta kwamba kuna watu wanafanya makosa makubwa sana wanaposema kwamba Ibrahim khalilullah na Muhammad habibullah yani katika kutofautisha wanasema Ibrahim ni khalilullah na Muhammad alayhi salatu wassalam ni habibullah bila shaka Muhammad alayhi salatu wassalam ni habibullah ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala lakini mahabba haya ama mahabba ni kitu ambacho ni mushtaraka ni kitu ambacho ni amma wanaingia watu wengine kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda waumini anawapenda wale wenye kutubia inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin lakini khulla ni mahabba ambayo yako juu ambayo ni khas kwa watu wawili peke yake ambaye ni nani ni mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na Ibrahim alayhi salam kwa hivyo khulla ni daraja ya juu kuliko mahabba kwa hivyo mtu anaposema kwamba Ibrahim khalilullah Muhammad habibullah akileta hii tofauti akidhani kwamba habibullah daraja yake ni juu zaidi kuliko khalilullah hili fahamu ambayo ni khata ni fahamu ambayo ni ya makosa tamam kwa hivyo mtume alayhi salatu wassalam asema inni abra ila Allah an yakuna li fikum khalil wa inna Allah azza wa jal qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila Allah subhanahu wa ta'ala amenifanya mimi ni khalil wake kama alivyomfanya Ibrahima alayhi salam kuwa ni khalil wake kwa hivyo hii ni daraja waliofikia mitume wawili peke yake alayhi salatu wassalam ambaye ni mtume alayhi salatu wassalam Muhammad na Ibrahim alayhi salam ثم قال ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابو بكر خليلا نلو ingekuwa naweza kumfanya yoyote katika umma wangu kwamba ni khalil wangu basi ningelimfanya nani Abu Bakar kwamba ni khalil wangu na hii inaonyesha kwamba Abu Bakar radhiyallahu anhu ni afdalus sahaba ni bora masahaba ni bora kuliko wote kwa sababu gani kwa sababu haya maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, kama ni kumfanya mtu khalil, basi ningenifanya nani? Abu Bakar radhiyallahu anhu kwamba ndiye khalil wa. Pia vile vile kuna ishara ya khilafa ya nani? Ya Abu Bakar radhiyallahu anhu, kwa sababu yule anayempenda Mtume alayhi salatu wassalam bila shaka ni aula zaidi awe ni khalifa. Wa in raghima unuf ar-rafid, hata wakachukia mashia, Abu Bakar radhiyallahu anhu ni mbora wa sahaba wote na ni aula nnas bil khilaf, na ni mbora katika masahaba juu ya khilafa baada ya kuondoka Mtume alayhi salatu wassalam. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala basi tanabahini, wale waliokuja kabla yenu, wale waliokuwa kabla yenu, nani nani? Na Yahudi na Nasara na wao na wengineo, na Yahudi na Nasara na wao na wengineo, kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid, walikuwa wanayafanya makaburi ya manabii wao na watu wema wao wakiyafanya ni misikiti, ni sehemu za ibada. Ala fala tattakhidhu alqubur masajid, basi msiyafanye makaburi kuwa ni misikiti. Fa inni anhaakum an dhalik, kwani hakika mimi nawakataza juu ya hilo. Katazo juu ya katazo. Ala fala tattakhidhu alqubur masajid, hili ni katazo. Fa inni anhaakum an dhalik, kisha katia taukid, hakika mimi nawakataza juu ya hayo. Hii ni hadithi ya sita. Wallahi yatosheleza hadithi moja tu, hadithi moja peke yake yatosheleza kumkinaisha kila mwenye kuridhika na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Vipi watajiwa hadith baada ya hadith baada ya hadith, ukafanya ta'wil zako zisizokuwa na maana, ukafasiri vile unavyotaka wewe, ukatafuta ahadith ambazo ni maudhua, ahadith ambazo ni dhaifa, kulazimu ama kulazimisha kabri lingie msikitini, na sijui mtu apata faida gani kabri likiwa msikitini, wewe faida yako nini? Bali kuna wengine wakavuka mpaka, pamoja na laana zote hizi, pamoja na laana zote hizi ambazo Mtume alayhi salatu wassalam alizitaja katika hadithi zake, wengine wakavuka mpaka, sio kwamba yajuzu tu, wakasema ni sunna, ni sunna kujenga msikiti juu ya kaburi. Angalia watu walivyokuwa na jura na ujasiri wa kwenda kinyume na hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Yaani mtu hasemi kwamba yajuzu, pamoja na kwamba jawaz ni hukumu ambayo ni ya batil baada laana za Mtume alayhi salatu wassalam, haipasi mtu kusema kwamba yafaa mtu kuswali kwenye msikiti ambao una kabr, ama kujenga msikiti juu ya kabr baada kuona hadithi zote za Mtume alayhi salatu wassalam, haifai mtu kusema hivyo. Lakini kuna watu wamvuka paka, wamevuka mpaka kusema kwamba bali ni sunna kujenga msikiti juu ya kabr. Hii ni jura ya hali ya juu na ni kwenda kinyume na maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Tukome hapa, sio? Na biidhnillah huko mbele Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala atataja zile shubuhati, zile hoja tata ambazo anazitaja hawa ahlul bid'ah kutetea na kujuzisha kujenga msikiti juu ya kabr, ama kuswali kwenye msikiti ambao una kabr ndani yake. Kuna baadhi ya hoja tata, baadhi ya shubuhat ambazo anazitaja hawa ahlul bidah, na nyingi ama zile kubwa kabisa Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala atazitaja mwisho wa kitabu hiki biidhnillah ta'ala. Wallahu naam habib. Amekufa. Naam. Ukijenga? Naam. Naam, hii masala tulizungumzia wakati tukisoma kitabu Ahkamul Janaiz. Kuweka alama kwenye kabr ya mtu wako. Kasema kama Mtume alayhi salatu wassalam aliweka jiwe kwenye kabr ya Uthman ibn Madh'un radhiyallahu anhu, ambaye alikuwa ni ndugu yake min ar-radha'. Akaweka jiwe kisha akatoa illa na sababu kwamba li'alama bihi qabra akhi, nijue ama iwe ni alama ya kabri ya ndugu yangu. Tamam. Maulama wanataja ya kwamba ikiwa makaburi yote yako sawa na hakuna njia yoyote nyingine, hakuna njia yoyote nyingine ya kutambua kabri ya yule mtu wako, yajuzu kuweka jiwe. Tamam. Lakini si kuweka jiwe yani likawa linazunguka kabri lote. Tamam. Kwa sababu ile ni haja, na haja inatumika wakati wa dharura. Tamam. Wa hadhi ad-dharurat tuqaddaru biqadariha, inakadiriwa vile ilivyo. Ikiwa jiwe moja latosheleza kutambua kabri ya mtu wako, ilo jiwe moja latosha, wala haifai kuongeza nyingine. Ikiwa kwa mfano makaburi yote yana mawe, uweza kuchukua jiwe ambalo ni tofauti ya mawe mengine na likatosheleza kwamba ikawa ni alama ya kabri. Ikiwa haiwezekani kabisa, haiwezekani kutumia alama yoyote, hapo pamoja na kwamba ni makosa kuandika jina ya yule mayiti, ni makosa, lakini kwa dharura kama hiyo, baadhi ya maulama wakafanya nini, wakajuzisha baadhi, lakini wengi pia wanakataza. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanasema wakati wa Mtume alayhi salatu wassalam dharura kama hiyo imepatikana, na pamoja na hivyo wakufanya nini? Hawakufanya. Kwa hiyo baadhi ya maulama wakajuzisha kuandika jina peke yake, na wengi wakufanya nini? Wakakataza, wakasema pia hiyo sio dharura. Alhasil, mtu kuweka alama ili amjue mtu wake ama kabri ya mtu wake, unaikadiria kwa ile dharura. Tamam. Ikiwa jiwe moja latosheleza, basi utaweka jiwe moja na itatosheleza kwamba ni alama ya mtu wake. Ikiwa mawe yote yanafanana, unaweza kuchukua jiwe ambalo tofauti lile la tofauti na wale wengine, ikawa ni alama ya kabri ya mtu wako. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Wote wawili. Wote wawili. Kama gani? Naam, kwa dharura ya juzu. Kwa dharura, kwa mfano passport. Tamam? Ya juzu. ID na mengineo ambayo ni katika dharura ambazo zimekuwa ziko wazi. Tamam? Kwa ajili ya security. Tamam? Haya mambo yanatumika na ni jaiz wallahu ta'ala. Lakini ikiwa hakuna dharura, upige picha msikitini kwa sababu ya harusi, hiyo ni dharura? Hii si dharura. Ndio hiyo, si dharura. Naam. La, ikiwa utawakataza dhambi ni kwa, ikiwa utawakataza dhambi ni kwa. Na kuna ulama ambao wanakataza picha na wamepigwa hivyo hivyo. Kuna maulama wamekataza picha, mimi ni Mshekh bin Baz rahimahullah, lakini picha zake utaziona kwa sababu wamepiga bila ridha yake. Ndio hivyo. Na hata maulama wanaona pengine wakapigwa hivyo hivyo. Kuna watu bwana hawasikii lugha. Naam. Naam. La la, swali msikiti mwingine. Manake ile kabri iko kwenye kibla kabisa. Na katika makatazo ama katika maani ya ittikhadh al-quburi masajid ni kuswali kuelekea nini? Kuelekea kabri. Tamam? Maulama wanataja ikiwa ile kabri iko nje ya msikiti. Ikiwa iko nje ya msikiti. Ule ukuta wa msikiti hautoshelezi. Hautoshelezi. Bali lazima kuwe na ukuta mwingine baina ya kabri na msikiti. Tamam? Ama kuswali moja kwa moja wewe waelekea kabri, hii ni haram. Haifai. La tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alayhi. Musisali kuelekea kabri wala musikalie usikalie vile vile makaburi. Mtume alayhi salatu wassalam akataza mambo mawili. Moja kuna ghulu na moja ambayo lina tafrid, kuna kudharau yule mayit. Ghulu ni kule kuswali kuelekea kabri. Ikawa unamuadhimisha ama inaweza kupelekea kumuadhimisha yule aliyezikwa. Na kulikalia kabri ni kulidharau lile kabri. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wassalam akakataza yote haya mawili. Sikupetuka mpaka wala kudharau kabri ya Muislam. Wallahu a'lam. Kwa hivyo msikiti kama ule, swali msikiti mwingine, kisha kama kuna harusi pengine, kuna akd nikah umealikwa, nenda. Naam Faiz. La la, innama al-a'malu bin-niyyat, ni katika ile amali nzuri unayofanya. Innama al-a'malu bin-niyyat, haingii katika mambo ambayo ni haram. Tamam? Huwezi kunywa tembo alafu sema innama al-a'malu bin-niyyat. Tembo ni haram, sababu mambo ya haram haingii nia ndani yake. Tamam? Kwa hivyo wewe unapofanya jambo la haram, usitoe istishhad na kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam innama al-a'malu bin-niyyat. Mfano mtu anvarinda, anvaa kama mwanamke, asema mimi lengo langu bwana nikujistiri, innamal a'malu binniyat, basi kila mtu atafanya haramu. Kwa hivyo jambo la haramu usitolee ushahidi innamal a'malu binniyat, la, jambo ambalo ni taa ndio unatolea shahidi innamal a'malu binniyat. Kwa nini? Kwa sababu imma ile amali umeifanya kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, au umeifanya kwa ajili ya watu. Kwa hivyo utalipwa kulingana na nia yako. Ikiwa umeifanya lillah, utalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa umeifanya ria'an wa sum'a, umeifanya kwa ajili ya watu, basi huna kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna nia katika fil ma'asi. Wallahu a'lam. Kome hapa inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.